Ми поїхали. Так я привласнив ще й оце ліжечко. А до всього Бойчук записав мій телефон і пообіцяв, що завтра під'їде забрати моїх з пологового будинку. Довіз мене додому разом з нажебраним скарбом. І жодного слова про давню образу. Дмитре, не витерпів я, ти мусив зі мною повестися геть інакше. Ну, ти знаєш, про що я. Хочеш, візьми оту каністру і вилий усю мені на голову. Слово честі є за що. Ех ти, беззахисно посміхнувся Дмитро. Дякую, добре ж ти про мене думаєш. Я серйозно. Ти знаєш, 4 роки тому я втрапив у добрячу аварійку. Мене КамАЗ шпурнув з насипу. 8 переломів, 1 ребро ледь аорту не порвало, 2 міліметри лишалося. 5 років вилежувався без пам'яті, клінічна смерть була. Розкажи. Нема про що розповідати, скажу тільки, не так, як у книжках. Ніяких польотів, тунелів, предків. Та коли прийшов до пам'яті, просто зрозумів. Навіть не зрозумів, провідчував. Життя наше дуже коротке, аби переводити його на дурниці. Ти мені вибачаєш? Михайле, знов сумовито посміхнувся Бойчук. Ти ж наче не дурний чоловік. Повір, коли повертаєшся з того світу, він стукнув черевиком по колесу, то в цьому світі найбільше цінуєш не іномарки. Ми міцно обнялися, а я непомітно витер очі об Дмитрове плече. 2-го дня я поїхав з ним до пологового будинку. Мені вручили куметного згордочка, який пронизливо верещав, уздрівши татуся. Можливо, так вітаються ці незрозумілі маленькі прибульці. А дивовижі продовжувались. За відділенням категорично відмовився взяти давно припасену нами шаньку з коньяками та цукерками. Тоді я просто лишив її на дивані в його кабінеті. «Не треба мені ваших пляшок», – гарячкував пан доктор, гнівно блискаючи окулярами. «Хай здоровий собі росте, а торбу заберіть. Що, не чуєш? Бо зараз полетить у вікно». Зваживши на серйозність його наміру, я змушений був таки забрати пакета. Бог з ними, з цукерками. Але коньяк за вікно? Раніше на цей жест я подивився б скептично. «Еге ж, усі ви скромні безсрібники. Скажіть простіше, боїтеся взяти і квит». Але того дня я так не подумав, і, може, мав рацію. Набагато простіше жити, думаючи апріорі про всіх, що вони негідники. Того дня не хотілося так думати. Я взявся слинити обпеченого праскою пальця і раптом згадав, що очікуване дружиною оптимістичне оповідання в мене є. Відверто кажучи, це було малоправдоподібне оповідання, така собі різдвяна казочка про попелюшку в штанах. Молодий талановитий літератор довго бідує і голодує, невизнаний та непомічений. Потім трапляється диво. Кілька новел у журналі привертають до нього увагу читацтва. Його помічають метри, газети та меценати. Він врешті може видати омріяну книгу за допомогою добрих спонсорів. Звісно, книгу зустрічають тріумфально. Його зголошується прийти привітати з успіхом поважні люди, поети, критики, професори, і всього 17 чоловік. 17 чоловік, ужахнувся щасливий дебютант. Це ж треба мінімум 34 портвейни. Власне, на цій життєрадісній ноті оповідання й закінчувалося. Словом, повний хеппі-енд. Послинення пальця не допомогло, і я тримав його під холодною водою, доки він не перестав щеміти. Складаючи попрасовані картаті незастібайки, пелюшки та сопливчики, я позирав на вчорашнього маминого живота, який тихо сопів у своєму ліжечку, час від часу глибокодумно ворушачи соскою в сні. Дивився і говорив до себе. «Маленьке диво, ось ти мирненько спиш зараз, аби годині о 3-й ночі весело нас розбудити. І вірно чиниш, що не хочеш вникати в якісь наші дріб'язкові для тебе проблеми. Ти можеш дивитися з розумним виразом своїх волошкових очиць туди, де ми нічого не бачимо. Недаремно, мабуть, кажуть, що немовлята знають більше від нас, дорослих, зарозумілих телепнів. Що відкриті для тебе повік незбагненні нам тайни світобудови, а де приходить ангел, кладе тобі на вуста пальця, мовчи, нічого їм не кажи, і лишається від незримого перста довічна борозенка над верхньою губою. Спи, любий кумеднику, нехай тобі сняться величезні кольорові метелики, схожі на квіти, і квіти, схожі на сплячих метеликів, а маленькі радісні анголятка оповідають тобі чарівні казки.